थी जाना तुमसे प्यार हो जाएगा, क्या खबर थी जाना तुमसे प्यार हो जाएगा। सदके मैं जाऊंगा तुझ पर लुटाऊंगा, सदके मैं जाऊंगा मुझसा है आशिक कहाँ, क्या खबर थी जाना तुमसे प्यार हो जाएगा, है क्या खबर थी जाना तुमसे प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा, क्या खबर थी जाना तुमसे प्यार।